Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da 15 günde bir yayınlanan Fikri Takip programındasınız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen programda Ozan Torun'la Lefter Küçük Andoniadis'i ve İnönü Stadı dolayısıyla taraftarlık ve şehirciliği konuşma fırsatı bulmuştuk. Bu programda toplumsal tarihin 219. sayısında yer alan Balkanların ilk sinemacılarından Manaki Biraderler yazısını konuşmak üzere Saadet Özen'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saadet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Saadet Özen, Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapıyor. Fakat master tezi de bizim konumuzla ilgili, doğrudan ilgili. Master tezini şöyle, Mustafa filmi Can Dündar'ın yönettiği. Onu çalışırlarken Mustafa Kemal'in galiba bir fotoğrafı söz konusu olmuş. Oraları size anlatır mısınız? Şöyle oldu. O zaman Can Dündar'ın ekibindeydim. İşte Mustafa filminin yurt dışı araştırmalarını yapıyordum. Ve Manaki biraderlerin işte koleksiyonlarının Makedonya'da olduğunu biliyorduk. Yani fotoğraf ve film koleksiyonlarının. Bütün bildiğimiz de buydu zaten. Yani çok fazla burada başka da çok bilinen bir şey yoktu. Ve Milton Manaki, kardeşlerden küçük olan, 1950'li yıllarda bu koleksiyonu devlete satarken bütün hepsinin işte sınıflanmasına da yardım etmiş, sınıflandırılmasına. Ve orada sözlü olarak da anlatmış, hem hayatlarını anlatmış hem de işte fotoğrafların ve filmlerin hikayelerini anlatmış. Orada bir yerde diyor ki, işte ben Mustafa Kemal'in en eski fotoğrafını da çektim diyor. İşte Manastır'daki İdadi'den mezun olurken ben oradaydım, ben fotoğraf çektim diyor. Ben de bu fotoğrafı bulmaya gitmiştim aslında. O yoktu çünkü daha doğrusu o şekilde kataloglanmış iki fotoğraf vardı. Fakat Mustafa Kemal onların içinde yoktu yani. Hani o kesin. Herhalde Mustafa Kemal yani çok bildiğimiz bir yüz sonuçta olsa tanırdık onu. Genç de olsa. Yoktu. Ve zaten fotoğraflar 1905 senesine aitti. Gene Milton söylüyor bunu ve 1905'te zaten çoktan mezun olup gitmişti oradan. Herhalde böyle geriye bakarken biraz itibar da kazandırmak istemiş kendi koleksiyonuna ya da yanlış hatırlamış sadece. Onları bulamadım ama çok başka şeyler buldum yani o koleksiyonda. Özellikle meşrutiyetin ilanında çekildiğini iddia ettiği filmler ve fotoğraflar vardı. Ben de onlar üzerinde master tezimi yaptım. Saadet Hanım aynı konuda çalışmaya devam ediyor ya da yakın konuda çalışmaya devam ediyor. Doktora tezi yine Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde 2. Abdülhamit döneminde görsel malzemenin politik kullanımı. Hem saray tarafından hem de muhalifler tarafından. Şimdi bu sefer ilk müzik parçasını konuşmaya başlamadan dinleyelim dedik. Hem de sizin yazınızın açılışının bir müzikal kopyası olacak. Bu vesileyle Theo Angelopoulos'u da almış oluyoruz. Theo Angelopoulos'un Ulysses'in Bakışı ya da Ulysses'in Bakışı filminin müziklerini yapan Eleni Karainduru'nun bestesini, yani müzik temasını dinleyeceğiz. Litani. Neden dinlediğimizi daha doğrusu sizden alalım. Thank you. Toplumsal Tarih'in 219. sayısında yayınlanan Saadet Özen'in yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Neden Angelopoulos dinledik? Çünkü Manaki biraderlerle doğrudan ilişkisi var. Bu filmin işte Ulysses'in bakışının. Manaki biraderlerin geniş bir kitle tarafından tartışılmaya başlaması da biraz bu filmle olmuştu. Şöyle ki o filmde yani hatırlanacak olursa pek çok temanın yanında yani ana tema işte kayıp olan 3 makaraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3 makara filmin filmi arayan yıllar sonra ülkesine dönen Yunan kökenli bir yönetmenin hikayesiydi. O filmlerde bütün işte o savaşlarla yıkılmış, sistemleri alt üst olmuş olan Balkanlarda bütün bunların henüz yaşanmadığı bir altın çağın masumiyetini taşıdığı düşünülen filmlerdi. Ya da bize öyle hissettiriliyordu filmde. Fakat bu film çıktıktan sonra Makedon sinemacılar protesto ettiler. Çünkü dediler ki ve aslında çok da anlaşılabilir bir şeydi. Filmde Manaki biraderlerden büyük olan Yanaki işte Yunanca konuşurken görülüyordu mesela. Şimdi onlar da dediler ki Makedonlar, Manakiler Yunan değildi sadece ve onların Makedonya ile olan bağlarından hiçbir şekilde bahsedilmemiş olması filmde çok büyük bir eksiklik dediler ve protesto ettiler. Şimdi ondan sonra da bir tartışma başladı. Aslında zaten var olan bir tartışmaydı ama biraz daha geniş bir kitleye yayılmış oldu esasında. Şöyle ki şimdi durum biraz karışık tabii. Manaki biraderler Avdela'da doğuyorlar. Orası bugün Yunanistan sınırları içinde. Doğdukları zaman Osmanlı toprağı. Daha sonra hayatlarının büyük bir kısmı Manastır'da geçiyor. O zaman Osmanlı toprağı ama ondan sonra Bulgaristan, Sırbistan derken Yugoslavya'nın bayrağını taşıyor. Arkasından kardeşlerden büyük olan hayatının son yıllarını Yunanistan'da geçiriyor ve orada ölüyor zaten. Bu arada Ulah cemaatinden oldukları için ve Ulah cemaatinin Romanya'yla çok yakın bağları, kültürel ve dil ortaklığı üzerine kurulu bağları oldukları için Romanya'da diyor ki hayır onlar aslında Romendi diyor. Romanya demeyelim yani bazı kesimler diyelim buna. Hatta bu arada Arnavutluk'la bile bir takım bağları olduğu iddia ediliyor. Fakat bütün bu hikayelerde şöyle bir şey var ki daha çok rivayete dayanıyor yani bütün kaynaklar hani böyle ilginç bir epistemolojik kaynak dizisi var karşımızda. Bir kimlik meselesiydi bu ve bu kimlik meselesi Angelopoulos'un filmiyle bir anda patlamış oldu. Yani bir anda sanki Yunanistan'ın ilk Yunan sinemacılarmış gibi gösterildiği görüşüyle diğerleri de buna itiraz ettiler. Biraz daha ilerlemeden şimdi hemen patlaya girdik Manaki biraderler diye. Tabii Balkan tarihi çalışanlar Manaki biraderleri bilirler. Ya da belki en azından şu Ronnie Margulies'in Manaki biraderlerin çektiği fotoğraflardan oluşan albümü bilirler. Dolayısıyla Manaki biraderleri de bilirler ama biraz hangi dönemde yaşamışlar, ne iş yapmışlar, niye böyle sizin dediğiniz gibi birçok devlet sahiplenmeye çalışıyor Manaki biraderleri? Kimler yani? Kimler? Biraz kısaca bilgi verelim, böyle devam edelim. Manaki biraderler 19. yüzyılın sonunda doğuyorlar. İki kardeşler ve Avdela'da doğuyorlar. Arkasından işte... Avdela Manastır değil mi? Hayır, Avdela Yunanistan'da bugün. Bugün Yunanistan topraklarında kalan bir köy. Yani o zaman galiba Manastır'a bağlı da... Hayır, Manastır'la hiçbir ilgisi yok yani. Bayağı coğrafya olarak da bayağı farklı bir yer. Sonra Yanya'da bir fotoğrafhane açıyorlar ilk başta. Arkasından sonunda Manastır'a taşınıyorlar. Şimdi ve bütün bunlar yaşanırken Osmanlı dönemindeyiz hala. Ve o esnada ilk başta fotoğrafçılıkla başladıkları işte görsel mesleklerine daha sonra film kamerasını da ekliyorlar. Ve o sırada yine Osmanlı dönemindeyiz. Yani 1905 ya da 6'dan itibaren film de çekmeye başlıyorlar. Yurt dışından getirdikleri bir kamerayla. Ve o sırada Manastır'dalar. Şimdi 1912'de Manastır işte Osmanlı topraklarından kopuyor ve ondan sonra da arka arkaya farklı devletlerin bayrağını taşıyan bir yer haline geliyor. En son öldüklerinde bir tanesi Manastır'ı terk edip Yunanistan'a gitmiş, Selanik'te yaşıyor. Bunun sebebi de şu, Manastır'da bir sinema kuruyorlar. Fakat o sinema, o zaman nitrat film kullanılıyor biliyorsunuz. Ve nitrat film böyle yani çok yanıcı bir madde. İşte 38 derecede yanar yani. Ve sinema o nedenle bir yangında yok oluyor. Çok büyük bir maddi sıkıntının içine düşüyorlar. Buna karşı geliştirdikleri çare olsa gerek bu. Küçük olan Milton Manaki manastırda kalıyor ve fotoğraf çekmeye devam ediyor. Fotoğraf stüdyolarını koruyor yani. Büyük olan Yanaki ise Yunanistan'a gidiyor. Şimdi Yunanistan'a neden gidiyor peki? Yanaki aslında aynı zamanda öğretmen. Hı hı. Roman okullarında öğretmenlik yapıyor. İşte Hüsnü Hat öğretmeni. Hı hı. Yani desen öğretmeni aynı zamanda. Baştan beri böyle bir görsel şey. O daha var. Tahsilli galiba değil mi büyük olan? Tabii büyük olan tahsilli, küçük olan çok yaramaz mı? Pek okumamış da yani tahsile hiç devam etmemiş. O çekirdekten şeye girmiş, stüdyoya girip fotoğrafçılık öğrenmiş. O sırada manastırda yabancı okullar kapatılmış durumda. Roman okulları da kapatılmış. O nedenle öğretmenlik yapabileceği bir yer yok. Ve bu nedenle Selanik'e gidiyor. Selanik'te bir Roman okulunda gene öğretmenlik yapmaya devam etmek üzere. Ve orada da ölüyor zaten. Ve bildiğimiz kadarıyla yıllarca iki kardeş birbirlerini görmüyorlar. Yani ayrıldıktan sonra yani bilinen bu ama her an yeni bir şey çıkabilir tabii. Yani çok az şey biliyoruz aslında. Buraya not almışım. Büyük olan 1878 yılında doğuyor. Küçük de ondan 4 yaş küçük. Atatürk'ü de ortalarına almışlar yani. Evet. Bu Balkanları çalışanlar için çok tanıdık bir konu aslında bu yazınızın merkezindeki konu. Kimlik, işte bu ister Manaki olsun, ister yani bu iki kardeş olsun, ister Şemsettin Sami olsun, ister Bulgar kökenli bir Fenerli Rum paşası olsun. Aslında hep aynı yerde, özellikle o yıllar söz konusu olunca aynı yerde dönüp dolaşan bir şey bu. Şimdi sizin yazınızdan önemli bir kısmında şeyi anlıyoruz. İşte demin de dediğiniz gibi bir sürü yerden çekiştiriliyorlar. Şu anda mesela filmlerini görmek için YouTube'a girdiğiniz zaman da aynı tartışmanın çok hızla devam ettiğini görüyorsunuz. Özellikle şey açısından. O çok ilginç. İşte Vlah'tır, Makedon'dur, odur budur falan. O bir dalga ama esas dalga şu. Hepsi Yunanistan'a karşı şey. Yani Yunan değildir Vlah'tır, Yunan değildir Makedon'dur, Yunan değildir Arnavut'tur. Anlatabiliyor muyum? Yani Arnavut değildir Vlah'tır değil de hep bir Yunanistan'ın baskın durumuna karşı bir mücadele var YouTube'da şu anda. Biz isterseniz diğerleri nasıl çekiştiriyor girmeden önce kendi kendilerini. Tabii o da şey, şeyi bilerek soruyorum bunu. Yıla göre çok değişen bir şey bu. İşte dediğiniz gibi bir Osmanlı toprağı, bir başka bir yerin toprağı, başka bir devlet, başka bir şey. Ne zamanlarda kendilerini kim olarak algılıyorlar, ne kadar ifade ediyorlar? Keşke bilsek. Aslında sorunumuz o zaten ama şöyle söyleyebilirim. Bir kere biyografilerini bile tam biliyor değiliz. Yani orada da bir tür mitolojik hikaye yaratılmış durumda. Evet yani bazı araştırmacılar işte bu hikayenin çok da sağlam olmadığını gösteren kanıtlar da ortaya koyuyorlar ama bu bize esasen yani şu an hayatları hakkında bildiklerimiz tahminlerden öte bir şey vermiyor. Fakat şu var. Esas bu konuda fikir verebilecek olan eserleri yani fotoğrafları ve filmleri ne gözle bakmışlar, ne anlamaya çalışmışlar, neyi aksettirmeye çalışmışlar. Çünkü sonuçta özellikle film şöyle bir şey, kısıtlı olanaklarla yaptığınız bir iş filmcilik o zaman özellikle yani şimdi her istedikleri zaman film şerit bulamıyorlar işte. Ne bileyim kamerayı alıp oraya buraya gitmek kolay değil. Yani bu zahmete girdikleri ne için girmişler? Bir kere buna bakmak lazım. İşte o zaman da mesele daha da karışıyor. Çünkü Balkanlarda olan hemen her şeye ilgi göstermişler. Bu var. Ama şimdi Makedon Devlet Arşivlerinde çok farklı dillerde pek çok belge var. Onlar da çalışılmadı henüz yani büyük bir kısmı. Osmanlıca olan belgeler üzerinde biraz çalıştığımda mesela ben en azından şunu söyleyebilirim. İttihatçılarla yakınlıkları var. Yani hani İttihatçılardı demiyorum ya da nasıl çalıştılar bilemiyorum ama İttihatçılarla bir yakınlıkları var. Belki hayatlarının bir döneminde Sultan II. Abdülhamit'e muhalif kanadın içindeydiler. Ama bu şuna da engel değil. Bu kendilerini ulah hissetmiş olmalarına engel değil. Çünkü aynı tarihlerde Roman devletinin de işte Roman kralının resmi fotoğrafçısı unvanını da taşıyorlar bir taraftan. İşte oradaki sergilere katılıyorlar, madalya alıyorlar. Ve ilginç bir şey daha var. Filmlerinin çoğunu pozitif kopyalarını yapıp dağıtmamışlar çoğunun. Yani dolaşıma sokmamışlar. Ama Roman devleti için gezgin ulahların, işte göçmen ulahların hayatını filme almışlar. hala da işte YouTube'da falan da bir kısmı görülebilen bir şey. Bunu kurgulamışlar. Başlarına kendi imzalarını atmışlar. Yani böyle bir ilişkinin içindeler. Yani hı-hı, şunu söyleyebiliriz. Ulah olduklarının son derece bilincinde, farkındalar. Ama bu Balkanlarda herkes için olduğu gibi her dilden konuşmalarını, herkesle bağlantıda olmalarına da engel değil. Hı-hı. Aynı zamanda kendilerini Abdülhamit muhalifleri arasında da muhtemelen sayıyorlardı. Daha sonra Osmanlı Sarayı için Mehmet Reşat döneminde onun için de fotoğraf çektiler. Ve hani saraydan onlara gelen fotoğraf siparişleri var o Osmanlıca, hı-hı, belgeler arasında. Tam da bu noktada bir şey sormak istiyorum. Filmleri ve fotoğrafları böyle daha çok kendi gönüllü gittikleri yerler mi? Yaptıkları işler mi? Yoksa sipariş üstüne mi çalışıyorlar? Hepsi var. Yani ticari faaliyet de var. Çünkü işte zaten işleri o. Yani ondan para kazanıyorlar. Fotoğraf stüdyolarında işte portre fotoğrafı da çekiyorlar. Ama onun dışında siparişle de çalışıyorlar tabii. İşte o yaptıkları albümler. Mesela Paris'te basılıp sattıkları bir albümleri var. Orada siparişle çalışıyorlar belli ki. İşte bu bizim işte Ronnie Margulies'in editörlüğünü yaptığı o albüm. Muhtemelen sipariş üzerine yapılmış. Çünkü başında işte bir şey, ithaf demeyelim ama bir isim var. Yani işte Süreyya Paşa'nın oğlu bir şey, şimdi hatırlayamadım ismini ama. Yani onun karşılığında para alıyorlar mı? Tabii tabii, para tabii ki alıyor. Hatta filmleri için bile muhtemelen bazıları için alıyorlar. Şimdi dediğim gibi çok azını kurgulamışlar. Ama kurguladıklarının içinde bir tane de düğün filmi var. Hani bugün düğün videoları oluyor ya. Hı hı. Onun gibi kamerayı alıp düğüne gitmişler. Çekmişler, kurgulamışlar ve tabii ki bunu para için yapıyorlar. Ama onun dışında esas o kurgulanmayanlar, hani ham olarak kalmış, mucizevi bir şekilde kalmış olan filmler içinde kendi ilgi alanlarını gösterenler, kendi ilgi alanlarını gösterdiklerini düşünebiliriz o filmlerin belki. Hı hı. Onların içinde de dediğim gibi çok büyük bir çeşitlilik var. Mesela Osmanlı döneminde ilk başta kendi büyük annelerini çekiyorlar bildiğimiz kadarıyla yani. Çok yaşlı, işte Milton 116 yaşında olduğunu söylüyor. Yani 18. yüzyılda doğmuş bir insanı 20. yüzyılın başında filme çekiyorlar. Bir taraftan da çok ilginç bir şey var. Orada yün eğiren kadınlar var. O Despina'da, işte büyük anne Despina'da onlardan biri. Adeta o kaderin ipliklerini ören horalar gibi. Orada Balkanların film tarihine ve Balkanların tarihinin kaydına ilişkin çok önemli bir başlangıç yapıyorlar o filmle. Ve ondan sonra şimdi ulahların hayatını çekiyorlar. Ama onun dışında mesela bir Türk okulunda işte efendim dersi de çekiyorlar. Hı-hı. İşte ne bileyim veterinerin inekleri tedavi etmesini de çekiyorlar. Cenaze törenleri var. Tabii bir metropolitin, hı-hı, cenaze törenini çekiyorlar. Hı-hı. Fotoğrafları da var onun. Hı hı. İlinden ayaklanma sırasında, hı hı, fotoğraf çekiyorlar gene. İşte ne bileyim Yunan çetecilerin fotoğraflarını, hı hı, çekiyorlar. Yani inanılmaz bir çeşitlilik var. Yani ona bakıp şunu söyleyemeyiz aslında kolay kolay. Yani bunu daha çok çekmişler. Demek ki kendilerini buna yakın, hı hı, hissediyorlar değil. Şu da var. Sosyalist dönemde, yani Yugoslavya döneminde Tito'nun da fotoğrafını, hı hı, çekiyorlar. Hatta o arşivde Demirel'in de bir fotoğrafını gördüm yani Nazmiye Demirel'le beraber. Yani değişen zamanla birlikte aidiyet ilişkileri de mutlaka sınanıyor. Yani buna, hı hı, kesin bir cevap, hı hı, bulmak çok zor ve zaten onların bile kesin bir cevabı olduğunu, evet, zannetmiyorum. Belki basın taransa, bilmiyorum, Avrupa basında belki taranmak gerekir. Oradaki şeylerden, resimlerden, fotoğraflardan manakilerin oldukları tespit edilirse, ha belki bunun sipariş üstüne ya da onların şeyiydi belki, foto muhabiri gibi çalıştılar belki diye. Evet, öyle, hmm, bir ihtimal var, doğru. Yani şeyde mesela Paris'e gittiklerini söylüyor şey. Daha doğrusu Milton abisinin bir dönem Paris'e gittiğini söylüyor ve uzun boylu bir adam olduğunu söylüyor. Şimdi gene bir mitoloji anlatacağım ama buradan bir kaynak çıkabilir dediğinizle ilgili. Ve orada işte milli bayram sırasında gidiyor. Yani Fransa'nın işte bir kutlama yapıyorlar. Ve 14 Temmuz muhtemelen. Diğer kameramanlar işte kendilerine iyi bir yer bulamazken o fotoğrafçılıktan gelen bilgisini kullanarak yüksek bir yere çıkıyor. Ve Pate şirketi için güzel bir görüntü çekiyor. Bunun üzerine Pate şirketi de ona bir takım filmler veriyor. Yani işte kullanılmak üzere şeritler veriyor. Şimdi mesela Batı'yla ilişki, yani işte o şirketlerle ilişki dediğimiz bir tek bu ama... Şimdi ben o kayıtları mesela Pate'ninkileri taradım baştan sona. Yani arşivlerinde. Hı hı. İşte birkaç tane daha büyük öyle şirket var. Hani o dönem mesela Charles Urban çok önemli İngiltere'de. Çünkü Makedonya'nın İlinden ayaklanma sırasında filmlerini çekmek üzere ayaklananların kameraman göndermişler. Hı hı. Ve o filmler İngiltere'de gösterilmiş. O dönem şunu biliyoruz, Milton ve Yanaki aynı günlerde aynı yerlerde fotoğraf çekiyorlar. Belki aralarında bir bağlantı var. Onu bilmiyoruz fakat şu da tabii önemli. Kameralarını da işte bu şirketten alıyorlar. Charles Urban'dan. Yani kanıtlayamadığımız ama işte yani aslında kanıtlasak da ne bileyim biraz belli bir hikaye. Evet dışarıyla bir bağlantıları vardı. Fakat çektikleri filmlerin en azından dışarıda gösterilmiş olma ihtimali çok düşük. Yani bu bizim bildiğimiz filmlerin. Şimdi devam etmeden bir müzik arası daha veriyoruz. Bu sefer Lalezer grubunun çalacağı Ulah Havası çalacağız. Ulah Havası'nın çok geniş bir, yani bu müzikte de fark edeceksiniz. Zaten Roman müziği dendiği zaman Yunan etkisi tabii var ama esas olarak Yahudi klezmer ve çingene müziklerinin çok karakteristik bir şekilde birleşmesinden de çıktığını söyleyebiliriz. Bir de işte Osmanlı müzik aletleriyle çalındığı zaman da böyle oluyor. ...94.9 Açık Radyo'dasınız. Saadet Özer'in Toplumsal Tarihin 219. sayısında çıkan Manaki Biraderler'le ilgili yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de biraz şeyden, yani bu sahiplenme meselesine tekrar dönelim. Marian Tutti var, Tutui var sizin de makalenizde adı geçiyor, sinema tarihçisi. O Yanaki'nin, yani büyük olan Manaki'nin, Yanaki Manaki'nin Roman milliyetçisi olduğunu söylüyor. Ama tabii başka sahiplenmeler de var. İşte Arnavutlar sahipleniyor, Ulahlar sahipleniyor, Yunanlar tabii sahipleniyor. Biraz bunlardan bahsetsek. Şimdi Ulahlarla Romenleri aslında bir bakıma bir sayabiliriz. Şöyle ki Ulahlar çok yere dağılmış durumdaydılar. Fakat kültürel olarak en kuvvetli bağları Romanya'ylaydı. Dolayısıyla kendilerini biraz hakikaten iç içe görüyorlardı. En azından Manakiler için bunu söyleyebiliriz. Şimdi Yanaki, yani büyük olan, daha işte öğretmen, tahsilli vesaire ve baştan beri daha Avdela'dan gitmelerinden önce bile Romanya ile çok yakın bir çizgi izliyor gerçekten. Bunu görüyoruz. Mesela Roman konsolosluğu açılırken şeyde Avdela'da büyük olaylar çıkıyor. Çünkü Ulahlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı işte Yunanistan'a daha yakın ve Yunanca konuşuyorlar. Ama işte öbür kısmı Ulahça konuşuyor ve Romanya'ya daha yakın. Orada büyük olaylar çıkıyor ve orada o da işte gözaltına alınanlar arasında. Hı hı. Sonra hatta yine benzer bir olaydan dolayı bir sene sürgüne de gönderiliyor. Yani baştan beri bir aktivizmi var. Ne derece tabii bilmiyoruz ama şeyse Arnavutlar mesela Arnavutluk tarafından sahiplenenler ise hep böyle bir şöyle bir hikaye görüyoruz yani. Mutlaka bir şekilde bir kan bağı kurma. İşte ya dille ya gerçekten aile kökeniyle bir tür dil bir bağ kurma çabası bu. Ve genellikle de çok sağlam kanıtlara dayanmıyor aslında. Şimdi Arnavut tarafı için şunu söyleyebiliriz. İşte İrfan Terşana isminde bir Arnavut. Ki aslında bu hikaye İstanbul'dan başlayıp Manastır'a kadar gider ama ilgili kısım şöyle. İstanbul'da çektirmiş olduğu bir takım fotoğrafların negatifleri elindedir İrfan Terşana'nın. Şeye gider, Manastır'a gider ve orada manakiler fotoğrafçılık yaptığı için onlara der ki bu fotoğrafları benim için çoğaltır mısınız? Ve sonra para ödemek istediğinde Milton der ki hemşerilerden para almıyoruz. Sonra hatta İrfan Terşan'a ekler ki evde de zaten Arnavutça konuşulmaktadır. Ve hatta Milton annesinin Arnavut olduğunu da söylemiştir gibi. Ya bir taraftan anlaşılabilir bir hikaye. Çünkü şimdi hani böyle anlatınca biraz kopuk geliyor ama aslında milli tarihin çok sık başvurduğu bir yöntem. Yani Türkiye'de de bizim çok yaşadığımız bir şey bu sonuçta. Hani çok da şaşırmamak lazım belki. Şeyde ise mesela Bulgaristan tarafında bile bir sahiplenme var. Yani o da şöyle bir sene işte Manastır Bulgaristan tarafından işgal edilince Birinci Dünya Savaşı'nın başında Yanakin'in evinde silahlar bulunuyor. Direnişçilerden olduğuna hükmedilerek ki muhtemelen de yani var bir şey demek yani evinde silah buldularsa ve Milton'u göndermiyorlar demek yani bütün aileye yönelik bir şey değil ama Yanaki'ye yönelik bir şey. Bir sene Filibe'ye sürgün gönderiliyor ve orada da bir fotoğraf stüdyosu açıyor. Sonra bir süre Bulgaristan işgalinde kaldığı için Manastır, Bulgar kesimi de şunu diyebiliyor. Evet, onların bizimle de bir bağ var. Yani hikaye böyle bir şekilde. Çünkü çok da müsait yani bağ kurmaya. Yani neresinden tutsanız mutlaka bir bağ var birileriyle. Bu Türkiye meselesi de aslında şey, farklı bir tarafından bakmak. Çünkü gene bu kimlik konusunda çalışanların çok sık rastladığı bir şey. Bir kere Müslüman olmayınca o sahiplenme biçimi bir farklılık gösteriyor. Yani Şemsettin Sami üzerine konuşulduğu gibi konuşulmuyor gayrimüslim Osmanlılar üzerinde. Bu işte Manaki Biraderler'de de söz konusu. Bir de başka bir şey var. Sizin yazınızda da altını çizdiğiniz bir şey. Gerçekten bir kim olursa olsun, ister işte Manakiler olsun, ister başka biri olsun. Gayrimüslimse eğer bir bütün olarak, hayatı bir bütün olarak genellikle incelenmiyor ya da ortaya konmuyor. Bu çok ciddi bir sorun bu konuda çalışanlar için de. Genellikle biz diye kabul edilen şeye değdiği yerler, ister eserleri olsun, ister hayatı olsun, ister ismi olsun hatta yani oraya kadar gidebiliyor. Bu sadece mesela gayrimüslimler için, Osmanlı'daki gayrimüslimler için değil, bu mesela diyelim ki işte Avusturya'daki bir Osmanlı üzerine veya da Osmanlıca üzerine çalışmış bir alim için de geçerli. Hani sadece o kısmı görmek, hayatına sadece o kısmını görmek için. Bir Türkiye hikayesinde bir sizden dinleyelim. Türkiye hikayesinde şöyle, şimdi çok uzun zaman zaten kimse isimlerinden bahsetmedi. Çünkü çok önemli bir zaafımız var diye düşünüyorum ben bu kültür tarihine bakışta. İstanbul üzerinden okumak her şeyi. Mesela Osmanlı'da sinema tarihi dendiğinde işte genellikle şundan başlıyoruz. Alexander Promio, işte Lumière kardeşlerin gönderdiği bir kameraman geldi İstanbul'u filme çekti. Ama aslında aynı kameraman Kudüs'ü de filme çekiyor aynı sürede. Yani aynı yolculuk kapsamında. İşte ne bileyim sinema salonu ne zaman açıldı? İstanbul'da şu tarihte açıldı. Sponek Birhanesi'nde ya da işte ilk sinema gösterimi yapıldı filan. Şimdi Osmanlı dediğimiz şey birbiriyle ilişkili çok farklı şehirlerden ve kültürel iklimlerden oluşuyor. Ve fotoğraf ve sinema başkenti es geçip başka yerlerde bireysel yeteneklerle ya da işte yurt dışında kurulan bağlarla çok da rahat gelişebilecek alanlar. Şimdi o nedenle Manakiler bir türlü giremediler bu şeye çok uzun süre. Biraz da araştırma eksikliğinden de çok da tanımıyorduk da yani o da var. Sonra da şöyle bir kargaşa doğdu. Şimdi herkes sahipleniyor çünkü hani çok itibarlı bir koleksiyon var ortada. Üzerinde çok çalışılmamış olsa da yani ideolojik olarak da doğru dürüst faydalanılmamış olsa da sadece sahip olunmasıyla bile itibar getiren bir koleksiyon. O yüzden boş bırakılmaması lazım tabii yani. Hani ortada konuşulmaya başlandıysa bir şekilde gündeme gelecekti. Ama ne olacaktı manakiler? Hı hı. Bir ilk olmaları lazım ama ilk Balkan sinemacıları olmaları yeterli değil. Şimdi onu bu kültür tarihine bağlamak için. Hı hı. O zaman mesela şöyle şeyler söyleyenler oldu. Onlar ilk Türk sinemacılar sayılabilir. Şimdi burada da bir sorun var. Hani aynı görüş çerçevesinde söylüyorum. Yani kendi paylaştığım bir görüş olduğu için değil ama Türk değiller. Yani o işte bizim klasik hani Türk sinema tarihini başlatan işte ilk eline kamera alan Türk kimdir hikayesine uyan figürler değiller. Hmm. Müslüman da değiller zaten. O zaman ne oldu? Dediler ki hayır ilk Türk sinemacılar sayılabilir çünkü Sultan Mehmet Reşat'ı filme çektiler. Hı-hı. Bu kadar zorlama şeylere bile geldik yani. Hani anekdot diyebileceğimiz Hı-hı. ancak yorumlara bile geldik. Onun dışında da aslında birkaç yerde isimleri tabii ki geçti. İşte Osmanlı sinemacıları diyenler de oldu. Fakat çok üstünde durmadan ve ciddi bir araştırma olmadan. Şimdi zaten hani her yerde eksik bir araştırma var. Fakat burada... bu kadar daha az sahiplenilmelerinin ve daha az gündeme gelmelerinin temel sebebi buradaki sinema araştırmalarının hala eski zaaflarından kurtulmamış olması bence. Yani işte bir kere dediğim gibi İstanbul temelli bakmak. İkincisi Osmanlı sineması kavramını itibarlı hale getirenlerde de şöyle bir şey gözleniyor. Sadece Osmanlı arşivleriyle sınırlamak hı hı. bunu. Ya da işte İstanbul'da çıkan gazetelerle. Öyle yaptığınız zaman şimdi hiçbir zaman yasal çerçeveye girmemişler. Yani daha doğrusu arşivlere girecek bir şeyleri olmamış. Hı hı. O zaman ne oldu? Doğrudan dışarıda kaldılar. Hiç isimlerinden bile bahsedilmedi. Şimdi öyle bir karışıklık var ama çok geçmeden yani işte biraz daha fazla bilgi olunca Türk olmaları için de Osmanlı sayılmaları için de tabii çeşitli dayanaklar bulunacaktır mutlaka. Yani burada tabii de dil engeli meselesi de var. Yani özellikle bu dönem çalıştığınız zaman işte tek dil yetmiyor tabii ki. O bir çok ciddi bir engel de söz konusu. Ama bir taraftan da bunlar Osmanlı vatandaşı. Sizin makalenizden de bunu anlıyoruz. Evet. Avdere'de doğmuşlar. Osmanlı vatandaşları. Evet. Bir taraftan da çektikleri filmler, yaptıkları işler, işte 1908 ile her şeyi bırakın. Sadece 1908 sırasında yaptıkları işler, ne bileyim, hem o işte Osmanlı tarihi açısından, hem modernleşme tarihi açısından, sonra şu an Türkiye'de yaşayan insanların, işte anneanneleri, dedeleri falan, yani onların kendi aile tarihlerini, geçmişlerini çok ilgilendiren çalışmalar yapıyorlar. Yani Yapı Kredi'nin Osmanlılar ansiklopedisini düşünüyorum, iki cilt çıkan. Orada yer alan birçok gayrimüslim Osmanlı var. Yani manakiler niye orada yer almasın? Mesela bu tuhafıma gidiyor. Siz ne dersiniz? Bunu siz girmeden önce yani bu dün konuşurken de aramızda. Acaba mesela İstanbul'da çok vakit geçirmiyorlar benim anladığım. Sebeplerinden biri o olabilir mi diye, küçük sebeplerinden biri olabilir mi diye düşünüyorum doğrusu. Evet, aslında yani çok mistik bir sebep aramadan da ilk Hı-hı. başta şunu söylemek lazım. Zaten bilinmiyorlardı. Yani Hı-hı. tam dediğiniz gibi dil engeli, arşiv Hı-hı. engeli vesaire, yani başka topraklarda kalmış olması bütün bu şeylerin, malzemenin. Bir de tabii şu da var, daha genel bir zaaf olarak, zaaf ya da ne bileyim yeni bir alan olarak diyelim bunu. Tarih metinlerle yazılan bir şey ve fotoğraf ve film... Binlerce belge bırakmış olmasına rağmen tarihçilerin malzeme olarak kullanmakta çok tereddüt ettikleri şeyler, malzeme, belgeler. Dolayısıyla uzak kaldılar yani kimse onlardan bu bakımdan ilgilenmedi aslında. Şimdi ama Osmanlılık meselesine gelince ben şundan şimdi Osmanlılık deyince tabii Osmanlı aidiyeti nedir sorusuna manakiler tabii çok iyi bir deney alanı olarak çok önemli fikirler kazandırabilir. Şu doğrudur, yasal olarak evet zaten manastırdaki arşivlerde bir belge de var. Osmanlı tebaasından, ulah cemaatinden diye kayıtlılar. Hı hı. Ki kimlikleri de var. Fakat bu şimdi bir Osmanlı milliyetçiliğine yol açacaksa önce şunu düşünmemiz lazım. Yani Osmanlı tebaasına kayıtlı olmak insanların bugün anladığımız anlamda bir devlet aidiyetini, bir kültürel aidiyet hissi geliştirmesine sebep oluyor muydu? Yoksa yasal çerçeve böyle olsa da kendilerini örneğin ulah olarak tanımlayıp öyle mi davranıyorlardı? Yani bu Osmanlı topraklarında doğmuş Hı-hı. olmak da illaki bir bugün anladığımız anlamda milli bir duygu yaratıyor muydu? Asıl ilginç olan bu olabilir diye düşünüyorum. Yani Fakat niye şey olmadığına gelince, burada hani sonuçta hani bir sahiplenme hikayesi ise bu. Sahiplenmek isteyen için çok, yani bence cevher gibi bir şey. Evet, Osmanlılardı ve çok da önemli işler yaptılar Osmanlı döneminde. Ama bir taraftan şu var, dediğim gibi yani çok bilinmiyorlardı. İkincisi, bu konuda tam dediğiniz gibi ben de düşünüyorum. Yani 1908'i evet çektiler, ama 1908 ne kadar sonradan itibar edilir bir şey oldu ki bunu çekmiş olanlar da şey olsun, öne çıksın. Yani sonuçta iddiatçılığa bakışla da bir ilgisi var mutlaka. O dönemin mirasının biraz böyle hani sonradan ortaya çıkması. Mesela biz o albümü 1997'de tanıdık. Yani o zaman çıktı. Ondan önce hiçbir şey yoktu ortada. Yani çok yakın zamana kadar meşrutiyet fotoğraflarını görmüyorduk. Yani bu 100. yılla beraber. Şimdi 100 yılı da hesaplayamadım yalnız. Yani beraber tekrar gündeme gelmeye başladı. Yani... İşte ben biraz o Yapı Kredi'nin çıkardığı iki ciltlik Osmanlı Ansiklopedisine takıldım kaldım. Hı hı. O orada manakilerle şey yapılacak, mukayese edilebilecek birçok isim var. İşte Peri daha iyi bilir. O yüzden diyorum şey değil. Yani şey, bürokratları sayma. Yani gayrimüslim bürokratlar değil orada. Mesela şimdi ben de ismini hatırlayamadım. Başka fotoğrafçılar var ama onlar çok İstanbul ya da yani merkez odaklılar. Aynen öyle. Yani Osmanlı fotoğrafçılığı ile ilgili kitaplarda da manakilerin adı geçmez. Yani o neydi o? İsmi gelmiyor aklıma. Sebah. Evet, evet. Onlar var mıydı? Şöyle? Evet, var. Abdullah biraderler vesaire. Evet. Çünkü şey, yani arşivlerden izlenebilir kaynaklar. Çok ünlüler. Dolayısıyla koleksiyonerlerin elinde de daha çok malzemeleri var. Manakiler o kadar dolaşımda da değillerdi yani. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Arşivleri, yani onların bıraktıkları ürünler bir devletin arşivinde şu anda. Dolayısıyla koleksiyonerlerin arasında da böyle elden ele daha zor dolaşan malzeme. Belki biraz da o yüzden az tanınıyorlardı, ama şu doğru yani. Temel sorun bence İstanbul'dan bakmak. Bir resmi şeyden bakmak. Müzik arası istediniz anladığım kadarıyla. Şimdi bir Vlahça çok sesli diye hatırlıyorum. Cantico al Vasili, Vasili'nin şarkısı. Bir şarkı demek istemediğim için tereddüt ettim. Dağlarda yaşayan insanların çok, onların çok karakter, yani ister İtalya olsun, ister Romanya olsun, ister işte Macaristan olsun, bir yani benim fikrim bu, ortak bir özelliği oluyor. Yani arka arkaya dinlediğiniz zaman fark ediyorsunuz. Dağda yaşayan insanların çıplak sesle söyledikleri, bağırarak söyledikleri ve çoğunlukla çok sesli olan müzikte bir ortak bir yan var. Şimdi dinleyeceğimiz Vlahça bir dağ şarkısı diyeyim. Poilamu manun himgine, hadi moilamu mani, hadi kubetu mani rokujine, hadi moilamu mani, hadi kumbare mori ashez bernez, hadi moi kumbare, moi zik kumbre moret biduk shubedo. Haydi moi kumbare. Haydi yasaman mori yaman aman aman. Lai Vasili mori kakapidan. Haydi yasaman mori yaman aman aman. Lai Vasili mori kakapidan. Haydi yasaman mori vayi vayi. Indiana, come vas mori? Oye, ya mori, oye, oye, oye. Indiana, come mori? Mori. Nar ikiam di gushe, ya me pe guron jabe, shnefe jabe muze. ...94.9 Açık Radyo'dasınız. Saadet Özen'le Toplumsal Tarih'in 219. sayısında çıkan, Mart sayısında çıkan Manaki Biraderler yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi aslında belki gene dinleyiciler için bir ara vermek gerekir bu kimlik tartışmasına. Bir ne çekmişler? Yazınızdan anlaşılıyor ki fotoğrafçılıkları daha çok biliniyor, filmleri daha az biliniyor. Esas yani o koleksiyon içeriğinden biraz bahsetsek. Tabii şimdi koleksiyonun içinde ticari faaliyet bir kere var. Yani ticari ticaret amacıyla çekilmiş, para kazanmak için çektikleri fotoğraflar var kısaca. İşte stüdyo fotoğrafları, aile portreleri. Ki her tür cemaatten insan, yani işte mesela Manastır'daki Yahudi aileler, ki bunları da isimleriyle kaydetmişler yani çoğunu. İşte ne bileyim ulah aileler, milli kıyafetler giymiş çeşitli kesimlerden böyle topluluklar ya da işte bireyler. Onun dışında fotoğraflar arasında mesela ilinden ayaklanması işte önemli. Çünkü yani şu açıdan önemli, Makedonya'nın milli tarihini dayandırdığı nokta ilinden ayaklanması. İki tarih var aslında. Bir ilinden ayaklanması, bir de şey 1902 işte ilinden ayaklanması, bir de hürriyetin ilanı. Yani bu Makedonya'da hala çok canlı olan iki tarih ve Milton bu ilinden ayaklanması esnasında fotoğraf çekmiş. Yani burada biraz kendi tercihleri. Herhalde bunu ilk başta en azından satmak için düşünmemişlerdir ama o dönem bir de bir araç daha var. Kartpostal, yani bugünkü e-mail kadar. Yaygın ve önemli, işte 1905 o Japon-Rus Savaşı'nda çok önemli bir propaganda malzemesi olarak kullanılıyor. Şimdi aynı şekilde o ilinden ayaklanmasından çekilen fotoğraflar da kartpostallar halinde dağıtılıyor her tarafa. Yani şu Sandanski'nin başrol oynadığı ilinden ayaklanması değil mi? O değil de bu bizim çok az bildiğimiz bir ayaklanma aslında. Bu direkt olarak bir Makedon milliyetçi ayaklanması. Yani öyle tarif ediyorlar daha doğrusu. Evet, onun da bir payı var ama önder değil yani. Bildiğim kadarıyla şimdi hani bildiğim kadarıyla demek zorundayım. Çünkü hani özellikle ilgi alanım o değil ve o konuda da Makedonya dışında çok az aslında kaynak buluyorsunuz. Onun dışında şimdi o arada 1905 ya da 6 civarında işte film çekmeye başlıyorlar. Şimdi filmler arasında da İlk dediğim gibi bu büyük annelerini çekiyorlar. İşte Güneyran kadınları çekiyorlar vesaire. Daha sonra böyle filmler çeşitleniyor. Biraz böyle bir etnografik değeri olan şeyler var değil mi? Danslar var. Benim şeyden gördüğüm, yani YouTube'dan baktım. Tabii. İşte o danslar, ulah dansları. O göçmen ulahların hayatını o Roman devleti için filme çekerken arada onu da çekiyorlar. Ama onun dışında cenaze çekiyorlar. İşte efendim ders yapanları çekiyorlar. İşte şeyi çekiyorlar, veterineri çekiyorlar. Fakat faaliyet bununla sınırlı kalmıyor. Şeye geldiğimizde, meşrutiyetin ilanına geldiğimizde, ya bence İttihatçılar için çok büyük şansmış ve çok da iyi kullandıkları bir şans diye düşünüyorum ben bunu. Hatta ortak bir çalışma olduğunu da düşünüyorum. Yani o kahramanların yaratılmasında manakilerin çok çok önemli bir rolü var. Çünkü o an oradalar ve son derece sahiplenilebilir portreler yaratıyorlar ve bu her tarafa bu portrelerle yayılıyor. Şimdi o dönemin fotoğraflarına baktığınızda şöyle şeyler görürsünüz. Arkada Niyazi Bey'in fotoğrafı, işte bir stüdyo. Önde böyle bir dağ dekoru yapılmış. Onun üstünde de Niyazi Bey kılığına girmiş bir çocuk mesela. Şimdi bu Niyazi Bey kılığına girdiyse bu çocuklar, çünkü öyle tiyatrolar oynanıyor. Bu o fotoğrafların dağılmasıyla ve o meşhur geyikli fotoğrafı çekenler mesela manakiler. Rehberi Hürriyet. Rehberi Hürriyet, aynen. Şimdi bunda herhalde biraz fotojeninin de rolü var. Yani Niyazi Bey esasen bıyıklarıyla, geyiğiyle, yani bir fotoğrafçı için ya da bir kameraman için. Cazip yani çok son derece cazip ve ne yaparsanız yapın fotoğraf bir yani bir metin gibi inceleyebileceğiniz bir tarih belgesi değil yani. Duygusal tecrübesi de çok önemli. Fotoğrafın karşısında hissettiğiniz şey ve bir fotoğrafçı da figürüne bakarken bunu ne için kullanacak olursa olsun, sonuçta fotoğrafçılığın kendi iç dinamiği var ve bunun içinde fotojeni aramak da var. Ve bunu da gerçekten manakiler bu konuda çok mahir olduklarını söyleyebilirim yani gördüğüm kadarıyla. Ve 1908'de ellerinde kamera da var. Fakat şimdi işin ilginci şu. Benim gördüğüm kadarıyla ben tek tek o fotoğraflara baktım. Hani sırf bu bizde çıkan albümdekilere değil. Makedon arşivlerindeki olan bütün fotoğraflara da baktım. Onunla ilgili çok az zaten yazılı kaynak var. Fakat o günü anlatan kaynaklarla da işte Neyri Hakikat gazetesi gibi. Ve bir takım hatırat var. Onlarla karşılaştırdığımda gördüğüm şey şu. Hiçbiri 23 Temmuz'da çekilmiş değil o fotoğrafların. Hepsi sonradan çekiliyor. Öyle mi? Evet, hepsi sonradan çekiliyor. Şimdi zaten ilginç olan bu. Tek başına bu değerli bir bilgi sayılmayabilir. Ne olacak canım ya? Üç gün sonra çekmiştir diyebiliriz. Filmlerin hiçbiri 1908 değil. 1909'dan itibaren Hürriyet Bayramları kutlanıyor. İşte Meşrutiyet Bayramları. Onun filmleri. Şimdi bu tabii bir açıdan çok önemli. Çünkü zaten belge az şeyle ilgili. Bu Meşrutiyet Bayramları nasıl kutlanıyordu? İşte gözümüzün önünde kalabalıklar yürüyorlar. Yani bu çok önemli. Ama bir taraftan daha ilginci, neden böyle yapıyorlar? Neden? Hı hı. Daha sonradan çekilen fotoğrafları 23 Temmuz diye etiketleme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü ortada bir görsel savaş var. Ve o görsel savaşta onların safı, onların tavrı iddiatçılarla, iddiatçılardan yana. Ve İstanbul'da basılan mesela Max Früchtermann kartlarına baktığınızda, meşrutiyet kartlarına, 23 Temmuz yazmaz, 24 Temmuz yazar. Çünkü bu sarayın meşrutiyeti ilan ettiği tarihtir. Hmm. Yani bu işte biz elde ettik meşrutiyeti ya da işte şey yaptık, ilan ettik. Hayır, ben ilan ettim. Savaşında manakiler bir taraflar ve fotoğraflarını da o bakımdan okumak gerekiyor. Ve işte bu da bize o dinamik hakkında çok önemli bir bilgi veriyor. Daha sonra ama bakın çok iddiat, yani diyelim işte iddiatçıların çizgisinde bir takım şeyler yaptılar. Ticari bir ilişki de olabilir. Çünkü Niyazi Bey İstanbul'da artık hani hiçbir mevki elde edemiyor vesaire ama bir yerel kahraman olarak varlığını sürdürüyor sonuçta. Roman heyeti geldiğinde birkaç sene sonra onu filme çekiyorlar manakiler. Niyazi Bey de orada gene. Yani Niyazi Bey sürekli olarak her fotoğrafta ve filmde var aslında. İlginç bir şekilde. Daha sonra ileride Sırp kralı olacak olan Karađorđević'in filmini çekiyorlar. Epey de çekmeye devam ediyorlar. Yani arada işte bu yaklaşık 2000 metre kadar, ya yani 2 saatlik bir filme tekabül ediyor yaklaşık olarak. Yani 2 belki biraz daha fazla filme tekabül ediyor. En son, daha sonra film faaliyetini bırakıyorlar. Yani işte o sinema yanıyor vesaire. Daha çok sinemacılığa dönüyorlar. Sonra fotoğrafçılıkları devam ediyor. En son işte Tito'yu, Sosyalist Yugoslavya'yı ve işte Üsküp'te olan büyük depremin fotoğrafını Milton çekiyor. O sırada Yanaki Yunanistan'a gitmiş olduğu için onun bir dahli yok onda. Peki Manaki biraderler ilk sinemacılar Balkanlar'da, onlar değil galiba, değil mi sizin? Ya onlardan evvel kim var? Yani on şey demek istiyorum. Yani bu şöyle bir şey. Bu bütün anlattığınız o bu çok zengin, yani içerik olarak bu kadar zengin koleksiyon aslında bir yandan da tam da o dönemin öyle olmasıyla alakalı. Yani kendi kimlikleriyle de, yani tek bir yerde tutamayacağımız kimlikleriyle de muhtemelen. Kesinlikle. Yani o dönem için çok yaygın olan iki dillilik meselesi, muhtemelen iki dilli değiller zaten. Çok daha fazla dilli olma ihtimalleri evet, evet. var. Değişik mutlaka, alanlarda tabii. değişik dilleri kullanmak gibi. İşlerine bu o zamanki şeyin yansıması aslında. Dolayısıyla bir başka fotoğrafçılar vardıysa onların işleri de aslında üç aşağı beş yukarı benzer bir şey olması lazım. Kesinlikle. Niye onlar öne çıkıyor sorusu burada. Yani şundan dolayı aslında şimdi tabii ki başka fotoğrafçılar var. Manastır'da ilk film gösterimi onlardan çok önce yapılıyor. Yani Selanik'te ilk film gösterimi 1896 falan. Yani dışarıdan gelen bir kameramanlar yapıyorlar. Ha tabii bu bizim arşivlere girmediği için bizim Osmanlı tarihi şeyinde de incelenmiş bir şey, bir konu değil. Ama Yunanistan bunu gayet biliyor. Kamerayı eline almaksa söz konusu olan bir kere şeyler var. Mesela Romanya'da, Bulgaristan'da, hatta Makedonya'da kamerayı daha erken eline almış ve bir takım filmler çekmiş olanlar var. Fakat Manakilerin itibarı biraz şundan kaynaklanıyor. Şimdi mucizevi bir arşiv bırakmış durumdalar. Yani dağılmadan 17 bin civarında fotoğraf, işte bu kadar film. Bunun da bir şey soracağım, pardon kestim aranızı. Şey sadece şey mi, birisinin elinde mi, bir kardeşin elinde mi duruyormuş gibi bunlar hepsi? Evet. Öyle mi? Evet. Yani şey olmamış aralarında öyle bir. Bildiğimiz kadarıyla hayır, ama şu da var şimdi, yani Romanya'da da mesela bir takım filmleri var onların arşivlerinde. Yunanistan'da çok az da olsa bir şey var. Hani belki pozitif kopyalar çıkmış. Yanaki tamamen küsmüş gitmiş, yani öyle görünüyor. Milton bunları Yugoslav devletine satmış. Ve Yunanistan'da, yani bazı araştırmacılar diyorlar ki aslında o sırada birileri Milton'la konuşmuş. Milton demiş ki aslında ben Yunanistan'a vermek istiyorum bunları demiş. Fakat Yunan hükümeti zamanında müdahale edememiş gibi söylentiler de var. İtibar şuradan kaynaklanıyor. Şimdi öyle yekpare bir arşiv bulmak, yani ne bileyim çok önemli bir şey keşfetmek demek. Yani benzerine rastlamak gerçekten çok zor. Çünkü içinde bir ifade tutarlılığı var bir kere. Aynı fotoğrafçılar çekmiş, aynı kameramanlar çekmiş. Hı hı. Dolayısıyla hani biraz dibine girip araştırmaya başladığınızda çözebilmeniz için bir takım ipuçları içeriyor. Yani kamera kullanımı, fotoğrafa bakışı vesaire. Bir de herhalde yıl olarak da yani bir süreklilik şey olduğu için, söz konusu olduğu için. Aynen, 1895'ten 60'lara kadar. Yani. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir başka müzik daha dinleyecek miyiz yoksa? Evet aslında ama sizin bitirdiniz miydiniz ki lafınızı? Nasıl olsa bitmez. Bitmez. O zaman veda etmeden önce ne dinleyeceğimizi söyleyeyim. Bu Makedon mu Arnavut mu oldu, gayet tartışmalı bir dans. Teskoro Shora adı. Her iki tarafında galiba sahipleniyor demeyeyim. Yani herkesin kullandığı bir dans. Çok uzun, biz sadece bir kısmını dinleyeceğiz. Kapamadan önce Saadet Özen'e geldiği için ve gerçekten çok derinlemesine bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Saadet Hanım çok teşekkürler. Yani dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknik Masa'da Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.